teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Można randkę zabrał mnie. Znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 5 osób, w tym 3 dzieci, podtruło się czadem w bloku w Aleksandrowie Kujawskim. Amerykańskie siły szybkiego reagowania w drodze na Bliski Wschód po ataku na ambasadę USA w Bagdadzie. Brexit i budżet Unii od dziś przez pół roku to także pole do popisu dla polityków z Chorwacji. 5 osób, w tym 3 dzieci, potruło się tlenkiem węgla wskutek pożaru w budynku wielorodzinnym w Aleksandrowie Kujawskim. Ewakuowano 25 osób. Poszkodowani zostali zawiezieni do szpitala, a pożar został ugaszony. Ludzie niedługo będą mogli wrócić do swoich mieszkań. W całym kraju strażacy w sylwestrową noc i od rana interweniowali ponad 2000 razy. Gasili ponad 1200 pożarów, między innymi spowodowanych nieuważnym używaniem petard i fajerwerków, mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W pożarach tych zginęły 2 osoby, a 12 innych zostało rannych. Trudno powiedzieć, co było przyczyną tragicznych pożarów, które powstały wczoraj, czyli w ostatnim dniu starego 2019 roku. Między innymi do pożarów, w których zginęły osoby, doszło w Łańcucie oraz w Ostrowi Mazowieckiej w województwie mazowieckim. Statystyki pokazują, że Polacy nie wzięli sobie do serca apelu o bezpieczne powitanie nowego roku. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca napisał, że próby wymazania swoich zbrodni i przerzucania win na ofiary to do dziś klasyczny schemat Kremla. Z kolei były rosyjski wiceminister, a obecnie opozycjonista Władimir Miłow tłumaczył, że wypowiedzi Władimira Putina dyktowane są między innymi chęcią podtrzymania mitu o wielkim zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. To obrzydliwe, ponieważ oni nie mają z tym nic wspólnego. Ich duchowi ojcowie i dziadowie siedzieli w gabinetach NKWD, gdy w tym czasie cały kraj walczył. Na pewno ani Putin, ani cała ta swołocz ze zwycięstwem nie mają niczego wspólnego. Kontynuacji sporu z Rosją nie chce prezydent Andrzej Duda, przekazał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dlatego też nie należy spodziewać się w najbliższym czasie żadnych nowych oficjalnych wypowiedzi strony polskiej. Pamięć o ludzkiej tragedii, jaką przyniosła II wojna światowa, prezydent przywoła podczas styczniowych uroczystości obchodów 75-lecia wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Paulina Kurek, Polskie Radio. To mniej więcej 9 zł miesięcznie wzrosną rachunki za prąd dla odbiorców korzystających z taryfy G11. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził do tej pory taryfy 3 z 4 tak zwanych sprzedawców z urzędu, czyli spółek Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż. Ten ostatni może podwyższyć cenę już dziś. Enea i Energa od 13 stycznia. Zmienia się nasz rachunek, a ten rachunek składa się z 2 części. Części, która dotyczy sprzedaży energii, tego towaru, który zużywamy, oraz ceny za jej dystrybucję, za jej dostarczenie do naszego domu. To są 2 różne firmy, które pobierają jakby opłaty za to, natomiast summa summarum zatwierdziliśmy ceny i dystrybucji, i tym 3 spółkom obrotu. Natomiast rachunek tych odbiorców, którzy korzystają, są przyłączeni do sieci dystrybutorów i korzystają z taryfy sprzedawcy z urzędu, jakim jest Tauron, Enea albo Energa, wzrośnie o około 9 zł miesięcznie. Wyjaśnia rzecznik Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska. Rachunki za prąd nie zmienią się na razie w przypadku klientów PGE. Urząd nie zatwierdził nowej taryfy na sprzedaż energii tej spółki. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Mniej zapłacimy za to za gaz w gospodarstwach domowych o 2,9%. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód 750 spadochroniarzy w związku z sytuacją w Iraku. W Bagdadzie ambasadę USA zaatakowali zwolennicy wspieranej przez Iran szyickiej milicji. Po amerykańskich nalotach na cele milicji w Iraku i w Syrii doszło do protestów. Demonstranci zniszczyli kamery monitoringu w ambasadzie i powiesili na ogrodzeniu placówki żółte flagi Kataib Hezbollah. Chorwacja rozpoczyna półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Strefy we wspólnocie przejęła od Finlandii. Pierwsza prezydencja Chorwacji zostanie zdominowana przez Brexit i negocjacje dotyczące unijnego budżetu po 2020 roku. Pierwsze tygodnie to będzie przygotowanie do Brexitu. Później Chorwacja będzie odpowiedzialna za uzgodnienie wytycznych 27 do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie umowy handlowej. Te najbliższe tygodnie i miesiące rząd w Zagrzebiu będzie musiał poświęcić także na przygotowanie gruntu pod negocjacje w sprawie nowego budżetu na lata 2021-2027. Chorwacja, podobnie jak i Polska, należy do grupy przyjaciół spójności, która chce bronić przed cięciami politykę wyrównującą różnice w rozwoju Unii. Ponadto Bałkany Zachodnie będą w centrum zainteresowania władz w Zagrzebiu. Chorwacji zależy, by podczas jej przewodnictwa zapadła decyzja o rozpoczęciu przez Unię negocjacji z Macedonią Północną i Albanią. Kraje członkowskie na październikowym szczycie kolejny raz odłożyły decyzję w tej sprawie z powodu sprzeciwu Francji, którą poparła Holandia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noworoczna środa pochmurna, bez opadów jedynie na zachodzie, gdzie indziej deszcz i deszcz ze śniegiem, ale słaby i przelotny. Na termometrach od 1 stopnia na Podkarpaciu do 4 na północy i zachodzie oraz 6 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Można randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 6 minut po 9. Top Wszechczasów. A dokładnie 26. Top Wszechczasów. Rozbiegówka za nami. Budzik może i spać, a my... Nie ma tak jak dobrze zacząć. Na miejscu 102. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste?

wersja z 1999 roku, Carpet Crawlers. To oczywiście zespół Genesis z miejsca, uwaga, 646 na 101. Dobra, zaczynamy pierwszą setkę. Arachia na setnym miejscu 26. trójkowego topu wszechczasów. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, a mój adres oczywiście marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No tak, to koniec świata, że One YouTube poza setką, no ale w związku z tym robi się miejsce dla innych piosenek, których dawno już u nas nie było. Ten następny utwór awansował z 715 miejsca na 99. Hey, what is this? Now, baby, maybe she's in. Wskoczyliśmy do lat 70., to dokładnie rok 1970, awans 715 miejsca na 99. All Right Now, zespół Free. Pozostaniemy w latach 70. jeszcze na moment, prosto z Holandii. Hokus Pokus, zespół Focus, miejsce 98 z 762. Pan Łukasz napisał: panie Marku, proszę trochę zagadywać i nie grać wszystkiego w całości. Chyba jest pan jedyny, który o to prosi i niestety nie wykonam tej prośby, bo jednak proszą państwo, żeby właśnie nie zagadywać, żeby wszystkie utwory były w całości. No, to jest 26 trójkowy top wszechczasów. Dobra, to teraz powiem, że 70 w dół na 97. We'll be right back. Polska, mieszkam w Polsce, to kult z 27 na 97. No, mówiłem, że będą niespodzianki, ale żeby aż takie. W 2018 to była najwyższa pozycja tej piosenki na liście, a w tym roku najniższa. Cały świat nas słucha. Pozdrowienia ze Szkocji, z Berlina, z Nowej Zelandii, ale także z kraju oczywiście. Proszę pisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Proszę odhaczyć Dęblin. Odhaczamy. Odhaczamy, że na 96. To znowu 1991 rok, Losing My Religion, zespół R.E.M. 25 razy z nami, z miejsca 42 na 96. Kto nas słucha? Sydney, Poznań, Olganów. A gdzie to jest? Koło Dobrowody. A, no to ten, to już wiem gdzie. Na miejsce 95 wraca ta piosenka. Bye.

only a fool would say. Who knows what the fates may have in store? Follow the light of truth as far as our eyes can see. How should we know where that may be? How should we know? Napisał, marzyłem o tym, żeby kiedyś tę piosenkę usłyszeć w zestawieniu. Od tego tu jesteśmy. La Sagrada Familia, The Alan Parsons Project, John Miles. 1987 rok. Ta piosenka awansuje z 756 pozycji na 94. To jest 26. trójkowy top wszechczasów. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam cały ten top się ukaże oczywiście. A teraz jeszcze tylko powiem, że wracamy po godzinie 10, a w Sydney dopiero teraz jest 20. Zapraszamy do reklamy. Trwa wyprzedaż rocznika w Skodzie. Teraz komfort i bezpieczeństwo w niższej cenie. Wybrane modele Skody dostępne od ręki z upustem do 14 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy.